zdziwić. A szeroki wybór sprzętu piłkarskiego w super cenach znalazłam na Allegro. Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanego dziecka to Allegro. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 1 czerwca, jest 18. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Musimy być odporni na dezinformację, apeluje wicepremier Kosiniak-Kamysz po wczorajszym ataku na serwis PAP. Na Warmii i Mazurach 14. rajd lotniczy, podniebna przygoda potrwa do jutra. Za 2 tygodnie piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zaapelował o weryfikację informacji pojawiających się w przestrzeni publicznej. Szef resortu obrony narodowej odwiedził dziś bazę 25. Brygady Kawalerii Powietrznej. Mówił m.in. o fałszywej depeszy, która pojawiła się wczoraj w serwisie Polskiej Agencji Prasowej. Była zapowiedzią wojskowej mobilizacji w Polsce. Musimy być społecznie odporni na dezinformację, mówił wicepremier. Takie incydenty niestety są po to, żeby wywołać jakiekolwiek zaniepokojenie, poczucie chaosu, poczucie paniki. Musimy być odporni na tego typu zdarzenia. Premier Donald Tusk na portalu X odniósł się do wczorajszego incydentu w Polskiej Agencji Prasowej. Napisał, że to kolejny bardzo groźny atak hakerski, który dobrze ilustruje rosyjską strategię destabilizacji w przeddzień wyborów europejskich. Polskie służby są przygotowane i działają pod nadzorem ministrów spraw wewnętrznych i cyfryzacji. Coraz wyraźniej widać, jak ważne są dla nas te wybory, czytamy we wpisie. Mija rok funkcjonowania rządowego programu bezpłatnych szczepień 12- i 13-latków przeciw wirusowi HPV. Szczepienie chroni przed rozwojem raka szyjki macicy oraz innych nowotworów wywołanych wirusem bradawczaka ludzkiego. W resorcie zdrowia trwają prace nad uproszczeniem programu tak, aby więcej przychodni podstawowej opieki zdrowotnej realizowało szczepienia w ramach rządowego programu, mówi rzecznik resortu Damian Kuraś. Chcielibyśmy, żeby dostęp do szczepień przeciw HPV był w każdym POZ-cie i chcemy włączyć do programu młodsze roczniki, dzieci od 9 roku życia. Chcemy również, aby szczepienia mogły być wykonywane w szkołach. W tej chwili analizujemy te rozwiązania z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Razem z MEN-em również przygotowujemy specjalną kampanię edukacyjną i dla dzieci, rodziców i nauczycieli, tak żeby rzeczywiście jak największa ich liczba szczepiła się. Dotychczas z rządowego programu bezpłatnych szczepień przeciw wirusowi HPV skorzystało ponad 260 tysięcy osób. Trwa 14. międzynarodowy rajd po lotniskach Warmii i Mazur. Kilkanaście lotniczych ekip rywalizuje w sprawnościowych konkurencjach, a także pilotując swoje maszyny zwiedza Warmię i Mazury. Dziś 2. dzień spotkania w lotniczym gronie, mówi organizator rajdu Stanisław Towiński, prezes Aeroklubu Krainy Jezior. Zaliczyliśmy Gryźliny z pięknym konkursem lądowania na celność. Polecieliśmy również do Kikit, to jest gmina Jeziorany, gdzie też konkurs odbył się właśnie w lądowaniu na celność. Już jest 2. dzień takiego aktywnego latania. No właśnie przylecieliśmy na lądowisko Gizę, to jest w powiecie oleckim. No i teraz właściwie lecimy do Zawiszyna, na takie lądowisko koło Gołdapi. Międzynarodowy rajd po lotniskach Warmii i Mazur zakończy się jutro po południu. Prawie 120 wystawców, instytuty badawcze, uczelnie wyższe, ale również koła naukowe, szkoły i prywatne firmy, które zajmują się nauką i edukacją, zaprezentują się na tegorocznym 27. pikniku naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Największa obecnie plenerowa impreza popularno-naukowa w Europie odbędzie się już za 2 tygodnie w sobotę 15 czerwca na Stadionie Narodowym pod hasłem Niedowiary, mówi rzeczniczka Centrum Nauki Kopernik Katarzyna Nowicka. No hasło Niedowiary mówi nam też o tym, że pokazujemy w tym roku najbardziej spektakularne, zadziwiające i wywołujące efekt wow odkrycia naukowe, doświadczenia, eksperymenty i pokazy, więc będzie się wiele działo. W tym roku jest też kilka nowości. Mamy na przykład strefę twórców, taką strefę, gdzie mieszczą się pokazy i eksperymenty gdzieś tam znajdujące się na styku nauki i sztuki, także artystów tam zaprosiliśmy. Celem pikniku naukowego jest upowszechnienie wiedzy z różnych dyscyplin naukowych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i w nocy pochmurno, będzie padać, a miejscami mogą się zdarzyć burze. Jutro większe przejaśnienia i będzie burzowo od 20 do 25 stopni, chłodniej nad morzem i na Podhalu około 18. Autopromocja. Maria Pakulnis i Leszek Teleszyński na scenie teatralnej Trójki. Andrzej Bart. Popołudnie Fauna. Reżyseria Martyna Kłant.

top 3 utworów do budzenia i do podnoszenia energii. Tej energii było bardzo dużo w tym nagraniu. Everything, Everything, Super Normal. No i myślę, że teraz możemy odpakować ostatnią część prezentu od nas dla Państwa, dla najmłodszych słuchaczy i słuchaczy, którzy są wiecznie młodzi. Dla dorosłych i dla dzieci bajkę czyta program trzeci. Kornel Makuszyński. Niektóre ze 120 przygód Koziołka Matołka. Muzyka Piotr Salaber. Do nas przyszedł biedny kozioł, wyrwał siwy włos z swej brody i serdecznie popłakując opowiedział swe przygody. A nam też się płakać chciało. Przeto widząc go w boleści, prosiliśmy, by zjadł obiad i używał, co się zmieści. A on na to. Chciałbym, bardzo, lecz odpocząć tu nie mogę. Muszę szukać Pacanowa. I w tej chwili idę w drogę. Więc pożegnał nas serdecznie i znów poszedł biedaczysko po szerokim szukać świecie tego, co jest bardzo blisko. I tak kończy się nasz miniserial dla dorosłych i dla dzieci. Niektóre ze 120 przygód Koziołka Matołka czytał program trzeci. Przygotowali Piotr Salaber, muzyka, Wojciech Dorosz, logistyka, Baszka Marcinik, artystyka. A tymczasem przechodzimy do dalszej części nowości. Bad for Lashes w piątek wydała na świat przepiękną, kojącą, nawet wzruszającą płytę The Dream of Delphi. I teraz fragment właśnie z tego krążka. Thank you. At Your Feet, But For Lashes z albumu The Dream of Delphi, wydanego w piątek. Bardzo, bardzo, bardzo polecam to konkretne wydawnictwo, a tymczasem przechodzimy do dalszej części naszych redakcyjnych wrażliwości dziecięcych, muzycznych. I teraz będzie kobieta, która trzyma rękę na pulsie Europy. Monika Suszek. Moje pierwsze wspomnienie muzyczne i takie bardzo świadome, co mi się bardzo podobało, to była moja pierwsza kaseta, właściwie należała do mojej siostry i to była muzyka do serialu Miasteczko Twin Peaks. Nie rozumiałam słów, były tam dwie piosenki po angielsku, nie rozumiałam słów, nie znałam angielskiego, ale wyczuwałam różne emocje i słuchałam sobie tej muzyki na takim magnetofonie, gdzie się wkładało kasety, tak się głośno zamykało i tylko wyczekiwałam, jak była taka melodia i narastało napięcie i emocje i nagle słyszałam takie du-du-du-du-dum i ja wtedy podskakiwałam, byłam cała poddenerwowana, nie wiedziałam, co się dzieje i tak strasznie się bałam, a jednocześnie bardzo mi się to podobało, bo wydawało mi się, że tam jest jakaś taka tajemnica. Nie oglądałam wtedy tego serialu, ja tylko pamiętam muzykę, a dopiero później, jak już byłam trochę bardziej świadoma, obejrzałam serial i jak usłyszałam te fragmenty muzyki w tym serialu, to sobie zawsze przypominałam siebie, taką sześciolatkę, która gdzieś tam po cichu słuchała i wydawało mi się, że to jest takie przepiękne, jakieś takie arcydzieło. To jest jedno wspomnienie, ale żeby była taka równowaga, to miałam jeszcze jedną kasetę z niezbyt ambitną muzyką, ale która też mi się bardzo podoba i to była kaseta Kelly Minogue. I pamiętam taką piosenkę I should be so lucky, lucky, lucky, lucky. I ja sobie oczywiście śpiewałam po swojemu, nie po angielsku, tylko śpiewałam w jakimś tam swoim języku, też nie wiedziałam, o czym ona śpiewa. I naprzemiennie słuchałam muzyki do serialu Miasteczko Twin Peaks i Kelly Minogue. Nie będziemy akurat puszczać tego utworu z Miasteczka Twin Peaks, o którym mówiła Monika. W końcu nie chcemy straszyć najmłodszych, czyż nie? Ale ścieżka dźwiękowa do tego serialu naprawdę świetnie. Myślę, że wpasuje się. O, właśnie. Wpasuje się do tego utworu, który graliśmy przed chwilą i do utworu, który zagramy za chwilę. Thank you. Dance of the Dream Man. Angelo Badalamenti oczywiście i miasteczko Twin Peaks. Tymczasem pozostaniemy w podobnych klimatach. Bad Bad Not Good ma naprawdę pracowity okres za sobą. W maju wydali 3 epki, w sumie 17 utworów i każda z nich zaczyna się od Mind Spiral, od nazwa. Kolejno Chaos, Order i Growth. I teraz właśnie zagramy jeden utwór z Growth i ta konkretna epka ukazała się 29 maja. Thank you. Bad Bad Not Good, ich nowa epka. Ile można? Można, bo grają piękną muzykę, mimo tego, że gramy ich dość dużo, ale są ku temu powody oczywiście. Tymczasem przechodzimy do najnowszej epki High to Skyoty, którzy zapowiadają swój najnowszy album Love Heart Cheat Code. 28 czerwca ukaże się to wydawnictwo, kolejne, na które warto czekać. Behind the light of twin galaxies, Einstein ring, these are the things that the heaven sees. A star with no light to mention, suddenly overshadows our sun. These are the things that the heaven sees. Hiatus Coyote w utworze Telescope, album Love Heart Cheat Code ukazuje się 28 czerwca, no i niestety ląduje do szufladki wyczekiwane, ale teraz wyciągniemy coś z szufladki wyczekane, ponieważ Afroy Aftab wydała wczoraj swoją płytę Night Rains, na którą czekałem naprawdę bardzo długo. Piękne, kojące brzmienia. इंतजार में जिए बैठी है हर कली अपनी जान हाथ प्यासी क्यों है साकी कौसर Thank you. Aroy Aftab, artystka, która wygrała bardzo wiele Grammy, to jest całkiem ciekawe, a mimo wszystko jest stosunkowo nieznana. Taki to kompozycja z niej najnowszej płyty Night Rains i udowadnia, że noc nie musi być przerażająca, może być po prostu kojąca, chociaż na tej płycie też zdarzają się takie utwory, na których słychać, że noc potrafi być strudzona. O tak, może nie jest przerażająca per se, ale na pewno na tej płycie są utwory, które pokazują, że noc jest takim okresem, gdzie wychodzą ludzkie bruty. W każdym razie bardzo polecam pochylić się nad tą płytą Night Rain, Aroy Aftab, a tymczasem przechodzimy do Skandynawii, ponieważ Ulver wydał nową epkę wczoraj, ku mojej wielkiej uciesze. Forgive Us, tak nazywa się epka i teraz odgrywamy dla Państwa numer tytułowy. We are alone. Ulver i Forgive Us z ich najnowszej epki, która ukazała się wczoraj. Z Ulverem jest bardzo ciekawa historia, ponieważ jest to zespół, który jak przystał na Skandynawów, zaczynał w latach 90. A potem zaczynał w latach 90. grając black metal, a potem od początku XXI wieku i płyty Perdition City, no zapoczątkowali, można powiedzieć, swój własny gatunek, który można określić mianem Ulver, i z całego serca polecam wszystkie płyty Ulveru. Nawet jeżeli nie będą Państwu się podobać jakoś bardzo, to z tak czystej ciekawości i jakiegoś takiego poukładania wiedzy muzycznej warto sięgnąć po Ulver. I to jest całkiem ciekawe i pięknie nam się to łączy z naszym następnym człowiekiem, który będzie opowiadać o swoich wrażliwościach dziecięcych, ponieważ Michał Grabek-Grabkowski też podobnie jak Ulver zaczynał od ciężkiej muzyki. Apka. Może to dziwnie zabrzmi, ale moja pierwsza wrażliwość muzyczna była mocno gitarowa i mocno rockowa. I teraz nie pamiętam, w jakiej to było kolejności, ale najważniejszym dla mnie, właśnie kiedy byłem dzieckiem, zespołem był zespół Guns N' Roses. Ciężko mi w ogóle wymienić jakikolwiek jeden utwór, który tak bardzo kocham i zapadł mi w pamięć, bo jadłem łyżkami całe ich płyty, ale też nie był obcy mi heavy metal. I to może dziwnie zabrzmieć, ale jak byłem w podstawówce, czyli wtedy, kiedy właściwie ta wrażliwość muzyczna się kształtuje, dzięki starszym kolegom obserwowałem i słuchałem tego, co dzieje się w Ameryce, jeżeli chodzi o scenę metalową. Jeżeli chodzi o ten metal, no naprawdę najczarniejszy. Czyli na przykład jakie zespoły? Obituary, Cannibal Corpse, Morbid Angel. Nie mówię, że do dzisiaj ta muzyka została ze mną, ale kiedy te zespoły wydają nowe płyty, zawsze rzucę uchem, co się na nich dzieje, i do dziś zadaję sobie pytanie, czy ja tak naprawdę rozumiem ten ciężki metal? Pozostawimy to pytanie bez odpowiedzi. Bardziej, że teraz raczej to nie jest czas na Obituary, Cannibal Corpse czy Morbid Angel. Ale myślę, że to jest dobry czas na Guns N' Roses i absolutny klasyk z ich bogatego katalogu hitów Paradise City. Ten utwór jeszcze trwa 2 minuty, ale dla wszystkich fanów Guns N' Roses, którzy uważają, że jest to profanacja, no, najmocniej przepraszamy, ale dobrze by było, żeby jeszcze szefowa się wypowiedziała w temacie inspiracji muzycznych. No, zostało nam troszkę ponad 8 minut do godziny 19, więc przychodzi nam kończyć tygodnik muzyczny. Bardzo serdecznie dziękujemy. Katarzyna First-Wojtkowska, Michał Kowarski i na sam koniec inspiracje muzyczne dziecięce dyrektorki, redaktorki naczelnej Agnieszki Szydłowskiej. Życzymy Państwu miłego wieczoru i miłego słuchania. To nie będzie niespodzianka, ale to były muzyczne utwory przychodzące do mnie z radia. Nie wiem, dlaczego wkładasz mi mikrofon prosto w nos, ale zakładam, że tak właśnie robią dziennikarze radiowi. Więc oczywiście radio, oczywiście to radio, które grało u mnie w domu i to była Trójka i oczywiście też radio, którego słuchali moi dziadkowie, czyli to też było Polskie Radio Jedynka i właśnie najbardziej mi się kojarzy ten taki pierwszy czas słuchania na przykład gdzieś w domu u dziadków, czyli to musiało być w wakacje, bo wtedy spędzałam z nimi więcej czasu. Te takie muzyczne przeboje Jedynki, które wtedy były bardzo popularnymi piosenkami i wyniosłam stamtąd dużą niechęć, przyznaję się, do wielu polskich przebojów, artystów, których teraz wielbię i absolutnie doceniam ich klasę, to w jaki sposób te utwory były komponowane. Mogę dać przykład. Piosenka 2+1, więc choć Pomaluj mi świat. To była piosenka, która mnie wtedy jako dziewczynkę przerażała. Uważałam, że jest w tym jakaś groźba całkowitej zagłady świata. Nie rozumiem tego po latach, ale rzeczywiście takie miałam bardzo szczere i mocne wrażenia. A teraz kocham ten utwór i mogłabym właśnie o takiej inicjacji muzycznej, która najpierw szła z radia, a dopiero potem przyniosła się na płyty i to na płyty wybierane samodzielnie opowiadać godzinami. Na, na, na, na. Siadasz przy stole, wyjmujesz farby i kolorowe otwierasz okno. Trawy i drzewa są takie szare, barwę popią przybrały nieba. W ciszy tak smutno szepcze zegarek, po czasie co mi go nie potrzeba. Więc chodź, pomaluj mój świat na żółto i na niebiesko. Stanie tęcza malowana twoją kredką. Więc chodź, pomaluj mi życie, niech światło się zarumieni, niech mi zaśnie w pełnym słońcu kolorami całej ziemi. Niebem się wlecze wyblakłe słońce, oświetla ludzkie wyblakłe twarze. Więc chodź, pomaluj mój świat na żółto i na niebiesko. Niech na niebie stanie tęcza malowana twoją kredką. Więc chodź, pomaluj mi życie, niech światło się zarumieni, niech mi zaśnie w pełnym słońcu kolorami całej ziemi. Więc chodź, pomaluj mój świat na żółto i na niebiesko.